อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนปี2556นะคะวันนี้เป็นวันแรม7ค่ำเดือน12ปีมะเสงค่ะก็พบกันในเช้าวันอาทิตย์ก็จะนำท่านผู้ฟังมาร่วมกันสนทนาธรรมะหรือว่าสักการะกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปริกเล่นตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะและวัดป่าดอนหายโศกนี้ก็เป็นสถานปฏิบัติธรรมอย่างเป็นทางการนะคะของกรมการศาสนาเป็นแหล่งที่5ของจังหวัดอุดรธานีค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะเมื่อเช้าเมื่อวานนะเจ้าค่ะเรามีท่านผู้ถามตอบปัญหาของท่านผู้ถามจากอำเภอเมืองจังหวัดตรังเจ้าค่ะทางใต ้ เช้าวันอาทิตย์นี้นะเจ้าค่ะขอนำท่านผู้ฟังขึ้นมาฟังคำถามของท่านผู้ฟังคุณกนิกาจิรบุติได้เขียนถามมาจากตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ใช่ไหม ได้เขียนถามมาโยมขออนุญาตสรุปว่าทางคุณกนิกานี่ก็เป็นแฟนรายการของเรามาประมาณ1ปีแล้วนะเจ้าค่ะก็รู้สึกว่าพอหลังจากที่ได้รับฟังแล้วก็นำข้อคิดไปปฏิบัติได้บ้างก็พยายามอดทนภาคเพียรระดับหนึ่งทีเดียวนะเจ้าค่ะก็คิดว่าปรับตัวให้ดียิ่งขึ้นไปนะเจ้าค่ะวันนี้ได้เขียนถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะถามว่าคำว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมทางคุณกนิกาเองก็มีความเข้าใจว่าคือการที่เราเนี่ยจะไปฝึกถึงขั้นวิปัสสนากรรมฐานได้นั้นเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากการเรียนรู้ปริยัติก่อนแล้วก็ไปสมถวิปัสสนาจนกระทั่งไปถึงขั้นวิปัสสนากรรมฐานดังนั้นเนี่ยทางคุณกนิกาก็เห็นว่าการปฏิบัติของสำนักปฏิบัติธรรมโดยทั่วๆไปนะเจ้าคะที่พาคารวาสไปปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยจะโดยศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือว่าศรัทธาในพระอาจารย์ที่สอนหรือว่าคุณกนิกาเขียนถึงว่าหรือถูกบังคับไปตามหน่วยงานต่างๆนะเจ้าคะให้ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้าคอร์สกัน7วันบ้าง15วันบ้างเนี่ยแต่คุณกนิกาก็มีความเห็นว่าสำหรับในกรณีอย่างนี้เนี่ยคนคือไม่ที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะเจ้าค่ะอันนี้โยมเติมเองเนี่ยแต่ว่าคนที่ไปปฏิบัตินั้นเนี่ยไม่ได้มีพื้นฐานทางปริยัติเลยแล้วก็การกระทำแบบนี้ก็คือการถูกเหมือนกับไปปฏิบัติธรรมโดยที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนนั้นเนี่ยทางคุณกนิกาก็คิดว่าเหมือนไปทรมานตัวเองเจ้าค่ะหรือว่าให้ไปกำหนดเวทนาโดยที่ไม่ได้มีความเข้าใจเลยว่าเวทนาเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยคืออะไรดังนั้นคำถามก็คิดว่าคงจะขอกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าคะเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เวทนาในทางพุทธศาสนานั้นหมายถึงอะไรเจ้าคะนิมนต์เลยเจ้าคะ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะอันนี้ก็คือว่าเป็นขั้นๆว่าอย่างนั้นเถอะเนาะซึ่งในที่นี้สิ่งที่เราควรต้องทำความเข้าใจคือสมมติเรายังนั่งสมาธิไม่ได้อย่างน้อยคุณต้องรักษาศีลแต่ถ้ายังรักษาศีลไม่ได้อย่างน้อยคุณต้องมีการให้ทานถ้าเรามีทรัพย์เราต้องมีการแบ่งจ่ายทรัพย์ให้ถูกถ้าคุณคิดว่าเราจะมีเงินน้อยงั้นฉันไม่ให้ไม่ได้คุณต้องมีความเห็นที่ถูกว่างั้นเราควรต้องมีการจัดการแบ่งจ่ายทรัพย์คนที่มีเงินมากเขาก็ต้องมีการจัดการแบ่งจ่ายทรัพย์นั่นคือเป็นขั้นเป็นตอนไปแต่บางทีเรายังไม่เห็นประโยชน์ของการที่อะไรจะต้องไปทำไมวัดนั่งหลับตาดูหนังตาไม่เห็นได้ประโยชน์เลยฉันทำงานดีกว่าไอ้ที่คุณทำงานอย่างขยันขันแข็งนั่นก็ชื่อว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมละ ค ุณไม่โกงเขามีมายั่วยวนล่อลวงหลอกให้คุณโกงบ้างหลอกให้คุณทำไม่ดีบ้างคุณไม่ทำอ้าวคุณก็มีหิริโอตตัปปาละอันนั้นก็ชื่อว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมละนะก็คืออีกนัยยะหนึ่งก็คือเอาธรรมะไปปฏิบัติในทุกๆด้านของชีวิตนะไม่ใช่บางคนนี่มาปฏิบัติธรรมเฉพาะมาวัดนะแต่อยู่ที่ทำงานไม่ทำนะอ้าวก็นั้นก็ไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ครบนะมันยังไม่ได้เพราะนั้นถ้าในกรณีในทางตรงข้ามเราทำที่บ้านที่ทำงานของเราได้นะโดยการที่เป็นคนดีพูดจามีสัมมาวาจาใช่ไหมมีหิริโอตตัปปะรักษาศีลได้ไม่พูดเพ้อเจ้อแล้วก็เวลาที่เราทำอย่างนี้คือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมละนะเรายังไม่อยากมาวัดก็ยังไม่ต้องมาก็ไ ค่ะ หรือถ้าคุณจะมาวัดเอาคุณมาก็ได้ก็ฝึกปฏิบัติให้มันยิ่งขึ้นไปอันนี้คือความหมายของการที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจริงๆอย่างการทำสมถวิปัสสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องทำเคียงคู่กันไปนะจะมาบอกว่าต้องสมถะก่อนแล้วค่อยมาวิปัสสนาอันนี้ก็คือยังเข้าใจไม่กระจ่างแจ้ง 100% จริงๆนะคือจิตมันต้องสงบก่อนอันนี้ต้องมีอะไรทำให้จิตสงบสมถวิปัสสนาทำให้จิตสงบได้เพราะว่าถ้าจิตเราไม่สงบอย่างเราทำงานอยู่อย่างเงี้ยถ้าจิตเราไม่ได้มีความเป็นอารมณ์อันเดียวเราจะทำงานไม่ได้เลยเราก็จะไปคิดฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์เล่นอินเทอร์เน็ตเล่น Facebook งานไม่ทำลืมไปแสดงว่าจิตนี้เป๋ละเป๋ เจ้าค่ะ แสดงว่าคุณก็ไม่ได้มีสมถะวิปัสสนาเพราะนั้นมันต้องไปคู่กันนะพระเจ้าเวลาตรัสรู้ก็คู่กันแต่ทีนี้บางทีเวลาเราสอนเราก็ต้องแยกสอนนะเพื่อที่จะให้เห็นชัดชัดเจนว่าไอ้สมถะคืออะไรกันแน่วิปัสสนาคืออะไรกันแน่นะอาการบอกสอนบางทีมันต้องเป็นทีละขั้นละตอนแต่ว่าการปฏิบัติการทำก็ต้องเป็นไปสมควรแก่ธรรมในลักษณะนี้น ะทีนี ้ความเห็นที่คุณกนิกาพูดถึงในที่นี้ก็คือว่าการเป็นไปตามลำดับพูดถึงปริยัติปฏิบัติเนี่ยนะคือมันใช่ตรงที่ว่ากว่าเราจะปฏิบัติได้สักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องมีความรู้ก่อนสิว่าคุณจะปฏิบัติอะไรนะสมมติคุณเกิดมาจากท้องแม่โผล่ออกมาปุ๊บไม่เคยได้ยินได้ฟังอะไรเลยแต่พูดได้นะฟังได้เข้าใจได้แล้วจะเริ่มปฏิบัติธรรมคุณจะเข้าใจปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยคุณจะทำยังไงอ่ะมันก็ต้องมีการเรียนรู้ก่อนถูกไหมซึ่งการเรียนรู้ตรงนี้ก็คือปริยัตินั่นเองถามว่าต้องมากเท่าไหร่ต้องจบปริญญาเก้าไหมต้องรู้บาลีหมด3ปิฎกหรือเปล่าไม่ต้องขนาดนั้นเอาแค่ว่าพอฟังภาษาคนรู้เรื่องยังไม่ต้องอ่านออกเขียนได้ก็ได้แต่ฟังรู้เรื่องว่าเฮ้ยอย่างน้อยรักษาศีลได้ไหมคุณมีเงินใช่ไหมคุณแบ่งปันมีการจัดเก็บจัดงบประมาณทำงบประมาณแบ่งให้ทรัพย์มีการให้ทานได้ไหมทำแค่นี้ชื่อว่าคุณฟังข้อมูลมาตรงนี้คุณเรียนรู้ปริยัติละเรียนรู้ปริยัติแล้วคุณเอาไปปฏิบัตินะรู้ปริยัติปฏิบัติได้ทันทีรู้ปริยัติปฏิบัติได้ทันทีเป็นขั้นไปอย่างนี้ถึงจะถูกนะคือเรียกปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะแล้วอย่างสมมติเราบอกว่าเราจะเรียนรู้เรื่องสมาธิโอ้โหฌาน4ฌาน5อะไรเนี่ยมึนวะเอางี้แล้วกันเอาแค่ว่ารู้ลมหายใจหรือว่าพยายามที่จะละจิตที่เป็นอกุศลความคิดที่เป็นชั่วเป็นบาปเราวางเราทำให้มันสิ้นไปแค่นี้คุณรู้แค่นี้นะฟังข้อมูลมาแค่นี้คือชื่อว่าคุณก็เรียนปริยัติแล้วเราทำให้ได้แล้วก็คือการปฏิบัติละแล้วเราวางท่อนไม้วางสัตราเป็นผู้มีความเอ็นดูเกื้อกูลมีความกรุณาแก่สัตว์ทั้งหลายคุณทำจิตอย่างนี้เอาคุณมีศีลทันทีนะคุณฟังแค่นี้ไอ้ที่ฟังไปเมื่อสักครู่ไม่พอจะ30วินาทีเนี่ยนะเป็นปริยัติทั้งสิ้นเลยนะแล้วเราเอามาทำปุ๊บพัวเนี่ยนะนั่นคือการปฏิบัติเลยทันทีนะมันไม่ได้ว่าจะจำเป็นจะต้องอ่านหนังสือหมดเล่มก่อนนะเอาแค่ว่าไปบรรทัด2บรรทัดนั่นก็คือคุณรู้ปริยัติได้ทันทีคุณตั้งจิตแบบนั้นคือคุณปฏิบัติทันทีนะเดี๋ยวนั้นได้ทันทีนะอันนี้เป็นงี้นะกระบวนการคือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นอย่างนี้แล้วก็ประเด็นหนึ่งที่คุณกนิกาพูดถึงในที่นี้นั่นก็คือการที่ว่าพอไปปฏิบัติธรรมมากๆเนี่ยนั่งกันจนขาแข็งรากงอกแล้วก็คิดว่าอันนี้จะเป็นการทรมานตัวเอง ปวดเมื่อยไปหมดอย่างน ี้เป็นทำทุกขกิริยาแบบที่พระเจ้าทำโอ้โหไม่ขนาดนั้นพระเจ้านี่เหนือกว่ามากนะขนาดว่าจับเอามือเอื้อมไปข้างหลังเพื่อจะมาจับกระดูกสันหลังมันถึงแผ่นท้องด้วยนะเอามือเอื้อมมาข้างหน้าจะมาแตะท้องดูถึงกระดูกสันหลังด้วยแล้วขนาดนั้นไม่มีใครทำได้หรอกในโลกนี ้ นะมีแต่พระรูปเจ้าตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์อยู่นะซึ่งองค์เดียวทำได้นะแล้วก็บอกไว้ด้วยว่าคงไม่มีใครทำได้ขนาดที่เราทำขนาดนี้นะทั้งอดีตอนาคตซึ่งตรงนั้นเนี่ยคือทำไมถึงบอกว่าการทำทุกขกิริยามันต่างกับการที่เราได้รับทุกขเวทนามันต่างกันทุกขเวทนากับทุกขกิริยาไม่เหมือนกันท ุ กขเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นทุกข์อย่างเช่นคุณปวดท้องเข้าห้องน้ำอันนี้คือทุกขเวทนาเนาะคุณหิวข้าวท้องมันกรวดกรวดอยู่ตรงไหนอันนี้ทุกขเวทนานะอันนี้คือเป็นผัสสะนะแล้วคุณมีความหมายรู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันหิวข้าวนะอันนี้มันปวดท้องนะปวดท้องหนักปวดท้องเบานะพอไอ้สัญญาตรงนี้ความหมายรู้ตรงนี้เกิดขึ้นปุ๊บมันก็จึงมีเวทนาเกิดขึ้นมานะทีนี ้ ทุกขกิริยาคืออะไรนั่นคือการหาความทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมนะฟังให้ดีนะการหาความทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถม แล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์มีมิจฉาทิฏฐิอันนี้คือทุกขกิริยานะเพราะฉะนั้นถามว่าคุณไปฝึกปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยคุณไปฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะรอบรู้เรื่องเวทนาเพื่อที่จะรอบรู้เรื่องทุกข์นะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรอบรู้เรื่องเวทนารอบรู้เรื่องทุกข์คุณไม่จําเป็นจะต้องไปวัดก็ได้อยู่ที่บ้านเราก็สามารถฝึกที่จะรอบรู้เรื่องนี้ได้แล้วทีนี้พอไปนั่งเขานั่งจนกระทั่งต้องเจ็บต้องปวดอ้าวปวดก็เปลี่ยนท่าก็ได้นี่ไม่ว่าอะไรใช่ไหมเราก็มีสติอยู่เท่านั้นเองแต่ถ้าบอกว่าเรามีความคิดฟุ้งซ่านมีกายไม่สงบระงับหลงลืมสติมีนิวรณ์อะไรมีหมดนะแล้วเราก็พยายามจะเอาทำมาตัวเองให้เจ็บให้ปวดอันนี้ไม่ถูกอันนี้ไม่ถูกที่เรียกว่าเป็นการกระทําที่ว่าหาทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถม ถูกค่ะ ทีนี้สิ่งที่ต้องทําให้ถูกคืออะไรคือเราต้องทรงจิตมาให้ถูกนะมีความเข้าใจให้ถูกว่าไอ้สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเป็นคือการทําความเพียรแบบหนึ่งนะการทําความเพียรแบบหนึ่งซึ่งบางทีมันอาจจะได้รับทุกข์นะผลเป็นทุกขเวทนาทางกายอันมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะการทำความเพียรในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะได้รับผลเป็นทุกขเวทนาทางกายเกิดขึ้นได้อันนี้ถามว่าเป็นทุกขกิริยาไหมมันต่างกันโดยสิ้นเชิงต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ทิฏฐิในทิฏฐิของผู้ปฏิบัติเพื่อที่จะทำทุกขกิริยาเนี่ยคือเจาะจงเลยว่าฉันจะต้องหาความทุกข์มาทับถมตัวฉันเพราะว่าฉันคิดว่าถ้าฉันทุกข์มากๆแล้วไอ้ความทุกข์มันจะได้ลดลงอันนี้คุณคิดผิดนะเป็นความเห็นที่ผิดแต่ความเห็นที่ถูกสมมติคุณไปนั่งสมาธิเอาแล้วถ้ามันเกิดทุกขเวทนาขึ้นเราเห็นทุกขเวทนานั้นตามที่เป็นจริงอันนี้คือคิดถูกคุณจะใช้เข้าใจนะมันต่างกันนะมันต่างกันนะสองข้างไม่เหมือนกันนะข้างหนึ่งก็คือว่าหาทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมเพื่อหวังว่าไอ้ทุกข์อะไรที่อะไรที่มันจะมาอนาคตเนี่ยให้มันลงตอนนี้ซะจะได้จบๆไปความคิดนี ้ ผิดสุดตรงข้างหนึ่งนะสุดตรงข้างหนึ่งสุดตรงอีกข้างหนึ่งก็คือว่างั้นหาความสุขเต็มที่ชุ่มอยู่ด้วยกามนะอะไรไม่สนใจทุกอย่างเกิดแล้วตายไปฉันตายนี้ก็จบฉันทําได้ทุกอย่างนะไม่กลัวบาปไม่กลัวบุญไม่มีอะไรทั้งสิ้นน่ะนะฆ่าได้ลักได้โกงได้นะไม่มีปัญหาคิดว่าอย่างนี้ก็คือสุดตรงอีกข้างหนึ่งแต่สิ่งที่พระเจ้าสอนคือทางสายกลางนะทางสายกลางคือทางที่3นะไม่ใช่ว่าตรงกลางๆแต่เป็นทางที่3ที่บอกว่าอ้าวงั้นเราไปปฏิบัติธรรมเอาคุณไปทําไงคุณไปนั่งสมาธินั่งสมาธิเออนั่งแล้วมันปวดเราต้องเข้าใจความปวดตรงนั้นตามที่เป็นจริงนะคือเราไม่ได้ไปนั่งเพื่อจะหาความปวดนะไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นคือคุณเข้าใจผิดแต่เราไปนั่งนั่งเพื่ออะไรให้จิตสงบปฏิบัติเป็นรูปแบบเพื่ออะไรทําความเข้าใจตัวเองทําแล้วถ้ามันเกิดเวทนาทํายังไงนี่แหละคุณต้องเข้าใจเวทนานั้นไม่ใช่ว่าไปเพื่อหาเวทนานะเวทนามันมีอยู่แล้วคุณไม่จําเป็นต้องไปหาเลย จบค่ะ อยู่ทุกวันตอนเช้าตื่นมาเดี๋ยวก็เข้าห้องน้ําละมีแน่นอนเพราะฉะนั้นเราทำความเข้าใจตรงนี้ได้ไหมถ้าได้นะอันนี้ปฏิบัติถูกนะอันนี้คือประเด็นที่อาตมาต้องการพูดถึงในที่นี้นะ เจ้าค่ะโยมขออนุญาตเติมตรงนี้นิดนึงนะเจ้าค่ะว ่ าสำหรับหลายๆท่านที่ไปปฏิบัติธรรมคือไปทางวัดนี้จริงๆอย่างที่คุณกัญญิกาเขียนมานะเจ้าค่ะ อ าจจะมีหลายหน่วยงานของราชการเนี่ยต้องการให้ตอนนี้มีการรณรงค์มากเลยนะเจ้าค่ะว่าเป็นคนเป็นข้าราชการหรือว่าคนปฏิบัติงานเนี่ยนอกจากเป็นคนเก่งแล้วต้องเป็นคนดีด้วยเจ้าค่ะทางรัฐบาลเองก็มีนโยบายเน้นย้ำเรื่องของจริยธรรมการมีธรรมะอะไรต่างๆเข้ามาดังนั้นจึงได้มีการกำหนดว่าจะต้องให้บรรดาข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของทางรัฐเนี่ยได้อย่างน้อยก็สามารถที่จะลาไปปฏิบัติธรรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลานะเจ้าคะทีนี้โยมเสริมว่าสำหรับคำที่ว่าเวลาเราไปปฏิบัติธรรมแล้วก็เกิดเวทนาที่พระอาจารย์บอกว่าต้องเห็นว่าเวทนาตามความเป็นจริงนั้นเนี่ยโยมขออนุญาตถามเผื่อว่าท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการที่เคยไปปฏิบัติธรรมโยมแปลตรงนี้นะเจ้าคะก็คืออธิบายให้ฟังว่าการไปนั่งปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยอาจจะเป็นว่าโดยปกติแล้วเราไม่ได้ไปนั่งสมาธิหรือว่านั่งขัดสมาธิกับพื้นเนี่ยเจ้าคะตั้งกายตรงแล้วก็ทำจิตให้เป็นหนึ่งเดียวมีสมาธิเนี่ยเจ้าค่ะดังนั้นการที่เราไม่เคยทำอย่างนั้นคือนั่งขัดสมาธิแล้วก็เข้าแบบเหมือนสมาธินานๆเนี่ยนะเจ้าค่ะก็เกิดเวทนาก็คือปวดตามขาตามเอวอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ว่าเพราะร่างกายเราไม่เคยทำแบบนั้นนะเจ้าค่ะเหมือนการออกกำลังกายเนี่ยอันนี้ก็คือพอเราเกิดขึ้นปุ๊บเราก็ต้องพิจารณาให้เข้าใจเวทนาตรงนั้นเนี่ยอยากให้พระอาจารย์เมตตาอธิบายตรงนี้นิดนึงเจ้าค่ะว่าในการพอเราปวดปุ๊บเนี่ยเราต้องทำจิตว่าเข้าใจยังไงเจ้าค่ะจึงจะถูกต้องเจ้าค่ะนิมนต์เจ้า เข้าใจในเจ็ดอย่างด้วยกันอย อย่างแรกก็คือต้องเข้าใจว่าไอ้เวทนาเนี่ยมันคืออะไรนะตัวเวทนามีอะไรบ้างเวทนาเนี่ยแปลว่าความรู้สึกนะเวทนาแปลภาษาไทยเนี่ยแปลว่าความรู้สึกความรู้สึกในที่นี้นะได้สอนหลายอย่างความรู้สึกทางกายความรู้สึกทางใจก็มีความรู้สึกแบ่งเป็น3อย่างเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นไม่ทุกข์ไม่สุขก็มีแบ่งเป็น5อย่างก็มี6อย่างก็มีคือนี่เป็นลักษณะของความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกเกิดขึ้นมันจะต่างกับความหมายรู้นะความหมายรู้คือสัญญาอย่างเช่นว่าพอเรามักจะไปพูดอย่างนี้ว่าวันนี้ฉันรู้สึกง่วงวันนี้ฉันรู้สึกมีความคิดสร้างสรรค์วันนี้ฉันรู้สึกสบายใจซึ่งความรู้สึกง่วงความคิดสร้างสรรค์หรือสบายใจเนี่ยจริงๆไม่ใช่เวทนานะแต่จริงๆคือสัญญานะคือเป็นสัญญาเป็นภาษาอย่างหนึ่งที่อยู่ในกายของเราทำให้เรามีความหมายรู้ว่าอ๋อไอ้ภาษาเนี้ยมันคือง่วงภาษานี้มันคือแจ่มใสแต่ไอ้ง่วงหรือแจ่มใสมันจะเป็นภาษาใช่ไหมเป็นความหมายรู้ทำให้เกิดผลคือเวทนาเพราะฉะนั้นบางทีเราง่วงแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นสุขแต่ถ้ามันง่วงตอนที่เวลาทำงานเอาความง่วงนั้นทำให้เราเป็นทุกข์นะเพราะฉะนั้นไอ้ผัสสะหรือความหมายรู้อย่างเดียวกันมันอาจจะให้ผลเป็นเวทนาคือความรู้สึกเนี่ยคนละอย่างอ่ะเราทำความเข้าใจในเบื้องต้นว่า 1. เวทนาต้องมีอะไรบ้างสิ่งที่ต้องเข้าใจต่อไปของเรื่องเวทนาก็คือว่ามันเกิดมาจากอะไรนะเวทนามีอะไรเป็นแดนเกิดนั่นคือผัสสะมีเวทนามีผัสสะเป็นแดนเกิดนะอันนี้คืออันที่2 อันที่3ที่เราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวเรื่องเวทนาคือเห็นตามที่มันจริงเนี่ยว่าจริงๆมันเป็นยังไง1ตัวมันเป็นยังไง2เหตุเกิดมันคืออะไรแล้วข้อที่3ก็คือว่ามันให้ผลเป็นอะไรเวทนามีผลเป็นอะไรนะผลของเวทนาก็คือจะทำให้เกิดตัณหาเนี่ยเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาอันนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้นั่นนี่คือข้อที่3พอเรามีความรู้สึกที่เป็นสุขเราก็อยากที่จะได้มากเพิ่มขึ้นนะบางคนไปนั่งสมาธิโอ้โหมีใจเป็นสุขจังเลยนะก็อยากจะได้มากมีความยึดถือในนั้นก็มีอันนี้ตัณหาเกิดได้หรือบางคนมีเวทนาเป็นทุกข์โอ้ปวดมากเลยไม่อยากมาอีกแล้วก็จะมีความอยากที่จะไม่มานั่นคือเป็นผลเป็นตัณหานี่ข้อที่3นะข้อที่4เวทนานะประโยชน์ของมันคืออะไรนะประโยชน์ของเวทนามีอะไรก็ถ้าเวทนาทําให้เรากําหนัดหมายถึงว่าสุขสมณัติใดๆที่เกิดขึ้นจากเวทนานั้นนะนั่นคือคือประโยชน์ของเวทนาจะเรียกว่าประโยชน์ก็ไม่ได้เป็นรสอร่อยพุทธเจ้าใช้คำนี้นะเป็นรสอร่อยที่มันอาจจะทำให้เราลุ่มหลงได้นะนี่คือข้อที่4ข้อที่5โทษของมันคืออะไรนะโทษของมันโทษของเวทนาก็คือความที่มันไม่เที่ยงนะมันเอายึดถือเป็นตัวตนเป็นแก่นสารไม่ได้นะจะเอามาเป็นหลักเกณฑ์มาเป็นเรื่องที่ยึดเหนี่ยวหรือเอามาเป็นหลักที่เราจะใช้ในการปฏิบัติไม่ได้นะเวทนาไม่ได้แต่เพราะมันดับไปได้มันจางกลายไปได้มันหายไปได้อันนี้คือข้อที่5ข้อที่6ก็คือแล้วความที่มันจะสิ้นไปได้เนี่ยคืออะไรนะความที่มันจะดับไปได้สิ้นไปได้คืออะไรพระเจ้าก็พูดถึงเรื่องการดับไปของผัสสะนะถ้ามีผัสสะดับไปนะสมมติว่าเราไม่มีแขนเราไม่มีขาอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเราไม่มีขาเราจะปวดขาไหมเราไปถามงูมันไม่มีขางูมันไม่ปวดขาแน่นอนน ะ เพราะฉะนั้นเรามีขามันก็ต้องปวดขาสิเรามีท้องมันก็ต้องหาอะไรใส่เข้าไปกินใช่ไหมมันก็ต้องมีอะไรอื้อออกมามันก็ธรรมดานะอันนี้คือข้อที่6ส่วนข้อที่7นะก็คือแล้วทำยังไงมันถึงจะดับไปได้นะทำยังไงมันถึงวิธีการที่จะทำให้ถึงความดับไม่เหลือของเวทนาคืออะไรพุทธเจ้าก็ตรัสถึงอริยมรรคมีองค์8นะเราทำความเข้าใจตรงเนี้ยทำความเข้าใจเนี่ยอาจจะเป็นข้อไปก็ได้เห็นตรงไหนเข้าใจตรงนั้นนะแล้วทำความเข้าใจนี่คือเราไปนั่งเนี่ยไม่ใช่เพื่อหาเวทนาให้มันเจ็บๆแล้วก็จะได้วางได้ยังเข้าใจไม่ถูกนะไม่ว่าจะเป็นเวทนาที่เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามหรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามคุณต้องวางทั้งหมดต้องปล่อยวางทั้งหมดพวกนี้คือต้องทำความเข้าใจก่อนนะแล้วก็ปล่อยวางตัณหาที่ไปติดกับพวกนั้นนะลำดับขั้นตอนมันแตกต่างกันนิดนึงเราทำความเข้าใจเจ้าตัวเวทนาพวกนี้เราจะมีความคลายกำหนัดในเวทนาทั้ง3ได้เราปล่อยวางเวทนาได้ทุกอย่างนะไม่ใช่เพื่อจะไปหาความสุขไม่ใช่เพื่อที่จะให้เจอความทุกข์อะไรอย่างนั้นไม่ใช่แค่นั้นนะมันยังมีแง่มุมเช่นว่าเราต้องทำความเข้าใจนะทุกด้านนะเราต้องปล่อยปฏิบัติตามมรรค8นะเราจะปล่อยวางเจ้าความยึดถือที่อยู่ในเวทนานี้ได้นะตรงนี้คือประเด็นที่สำคัญถ้าเราทำได้ตรงนี้นะไอเวทนานั้นมันอาจจะยังอยู่ก็ได้อาจจะหายไปก็ได้ถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้วในการปฏิบัติของเรา เจ้าค่ะแล้วในฐานะที่โยมก็ไปปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำนะเจ้าคะจะมีความรู้สึกว่าในการนั่งสมาธิของเราในทุกๆวันตลอด7วันนั้นเนี่ย ก็ไม่ได้ว่าจะเกิดเวทนาทุกครั้งนะเจ้าค่ะทั้งที่เรานั่งท่าเดิมบางครั้งนี่ก็จะไม่มีเลยไม่รู้สึกถึงเวทนาอะไรเลยแต่บางครั้งอาจจะมีบ้างอย่างเงี้ยเจ้าค่ะบางครั้งบางชั่วโมงมีแต่พอได้ตั้งจิตที่จะพิจารณาแล้วก็มาที่ลมหายใจอย่างแท้จริงเนี่ยไอ้ความเจ็บปวดความเมื่อยนั้นมันก็จะหายไปนะเจ้าค่ะ มัน จะเป็นอย่างนั้นนะเจ้าค่ะอันนี้โยมก็อยากจะขอพระอาจารย์ได้เมตตาเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงว่าคนที่ไปปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยเวลาเจอแบบนี้เจ้าค่ะเราก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้ว่าไปหาความทุกข์อย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะแต่ว่าอาจจะเกิดขึ้นบ้างตามธรรมชาติและถ้าเราสามารถกำหนดจิตมีสมาธิแน่วแน่จริงๆเนี่ยความเจ็บปวดเหล่านั้นมันก็จะหายไปนะเจ้าค่ะเรียกว่าชินว่าอย่างนั้นเถอะถูกไหมเจ้าค่ะ เขาเรียกว่ามีความชำนาญนะมีความชำนาญพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้ที่ทำให้เจริญนะการที่เราปฏิบัติแล้วเรารู้สึกสบายนะเวทนาหายไปเห็นตามที่เป็นจริงแล้วมันดับไปได้เนี่ยแสดงว่าเรามีการปฏิบัติตามมรรค8อย่างถูกต้องกันอย่างทำให้ดีแล้วเจริญแล้วแสดงว่าในคาบนั้นที่เรานั่งปฏิบัติเนี่ยเราทำถูกเราทำได้แต่ไม่ใช่ว่าเราถ้าเรามีเวทนาแล้วเราจะทำไม่ได้ก็ไม่ใช่ซึ่งมันเป็นเรื่องของความชำนาญในการที่เราจะวางจิตซึ่งไอการทำชำนาญเนี่ยมันก็ต้องทำบ่อยๆนะอาศัยทำบ่อยๆทำซ้ำๆทำย้ำๆทำให้เจริญนะคือทำบ่อยๆบางทีทำผิดบ่อยๆมันก็ไม่เจริญนะก็ต้องทำไอ้ที่ถูกๆเนี่ยให้มันบ่อยๆ ให้มากขึ้น ใช่เห็นแง่มุมอย่างคนที่เขาทำอะไรชำนาญแล้วเนี่ยเขาก็จะยิ่งทำบ่อยๆด้วยซ้ำนะอย่างเราดูพวกแม่ค้าที่ขายขนมอย่างเงี้ยนะเขาทำขนมจนชำนาญแล้วเนี่ยเขาก็ทำแล้วเขายิ่งมีความสุขของเขาหรือว่าคนที่เป็นวิศวกรสร้างตึกอย่างเงี้ยเขาโอ้ยเบื่อละสร้างตึกหลังนี้พรุ่งนี้ปีที่แล้วก็สร้างตึกปีนี้ก็สร้างตึกอีกเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นนะแต่เขายิ่งจะมีความชำนาญในทุกๆโครงการที่เขาทำนะขนมทุกก้อนที่เขาทำเขายิ่งมีความชำนาญมากขึ้นยิ่งจะดีนะเช่นเดียวกันเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ยิ่งปฏิบัติไปเราก็จะมีความชำนาญในแง่มุมนั้นมากขึ้นถ้าสมมติเรารู้สึกเบื่อแสดงว่าคุณทำผิด เจ้าค่ะ อันนี้ต้องระวัง เจ้าค่ะในการชำนาญนั้นก็คือเราพูดง่ายๆก็คือว่าเวลาเราไปฝึกนั่งสมาธิใหม่ๆนะเจ้าค่ะอาจจะยากที่เราจะทำจิตของเราให้สงบนะเจ้าค่ะคือเกาะอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะว่าไม่ใช่ว่าวิ่งไปตรงนู้นตรงนี้คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยเราคือสามารถวางจิตลงให้มีสมาธิแน่ๆเนี่ยได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่นี่ความชำนาญนี้ช่วยได้มาก สาธุเจ้าค่ะอันนี้โยมขออนุญาตถามเพิ่มเติมตรงนี้อีกนิดนึงนะเจ้าค่ะเมื่อเราพูดถึงเรื่องของเวทนาเนี่ยเจ้าค่ะก็มีช่วงที่เวลาไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกเนี่ยพอพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะสอนแล้วก็พานั่งสมาธิแล้วก็บรรยายทำอะไรได้ประมาณสักวันที่3นะเจ้าค่ะถ้าโยมจะขอเรียนถามต่อก็คือพระอาจารย์ก็จะเริ่มมีคำใหม่เข้ามาให้บรรดาลูกศิษย์บอกทราบละว่าให้นั่งอธิษฐานจิตเจ้าค่ะใช่ไหมเจ้าคะทีนี้การนั่งอธิษฐานจิตนี้พระอาจารย์ก็บอกว่าเหมือนเป็นการฝึกอย่างที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงอธิษฐานจิตว่าถ้าเผื่อไม่บรรลุคือไม่ตรัสรู้นี่ก็จะไม่ขยับเคลื่อนไม่เลิกความเพียรนะเจ้าค่ะอ ัน นี้โยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้สักการะหรือว่าบรรยายชี้แจงให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบนิดนึงถึงเรื่องของการอธิษฐานจิตเพราะว่าพระอาจารย์ก็บอกว่าให้พวกเราที่นั่งสมาธิเนี่ยทำอธิษฐานจิตว่าใน1ชั่วโมงที่เรานั่งสมาธินั้นเนี่ยจะไม่ขยับเคลื่อนร่างกายหรือเปลี่ยนท่าเลย อ ันนี้เนี่ยเป็นการฝึกอะไรเจ้าคะนิมนต์เจ้าค่ะ การที่พระพุทธเจ้าอยู่ใต้ต้นไม้โพธิ์ตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์อยู่แล้วก็ตั้งใจในการที่จะทำความเพียรนะการทำความเพียรของพระองค์นั้นก็คือว่าอยู่ในท่านั่งตอนนั้นแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าถ้าเผื่อว่าไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยจะไม่คลายความเพียรนี้ซึ่งในสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยการไม่คลายความเพียรในที่นี้คือความเพียรทางจิตนะคุณใจ เจ้าค่ะ ความเพียรทางจิตในการที่จะตั้งเอาไว้จ่อไว้ตั้งจิตของฉันเอาไว้ให้เป็นอย่างนี้นะคือจิตเนี่ยพอเราเข้าสมาธิปุ๊บเนี่ยมันเหมือนตั้งอยู่ลอยเด่นอยู่มันสบายอยู่ใช่ไหมเรามีฐานที่ตั้งแล้วมันตั้งอยู่ตรงเนี้ยให้ตั้งตรงเนี้ยอย่าให้ไม่ให้เผลอไม่ให้คลายไม่ให้ผ่อนออกให้อยู่ตรงนี้ให้มันมั่นคงนะนี่คือการตั้งความเพียรในจิตตรงนี้นะที่พระเจ้าทำตอนนั้นยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ใต้ต้นไม้โพนะส่วนที่การไม่ได้นั่งเปลี่ยนท่าตรงเนี้ยบทเพียรชนะไม่ได้อยู่ตรงใต้ต้นไม้โพนะบทเพียรชนะในการที่ไม่เอาไม่เลิกการถอนการนั่งคู่บัลลังก์เนี่ยตอนนั้นอยู่ที่ป่าโกสิงสารวันนะคืออยู่ที่ป่าโกสิงสารวันซึ่งตอนนั้นเหล่าพระมหาสาวกต่างๆเขาก็ มาปรึกษากันว่าเอ๊ะป่านี้แหมงดงามดีนะใครมาอยู่ป่านี้ถึงจะเป็นผู้ที่งามสง่านะแต่ละองค์แต่ละท่านก็มีความเห็นแตกต่างกันไปนะก็เลยพากันไปถามพระพุทธเจ้าว่าความเห็นของใครเป็นสุภาษิตความเห็นของใครถูกต้องพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงว่าทุกคนก็เป็นสุภาษิตหมดอ้าวลองฟังความเห็นของเราตถาคตดูนะพระพุทธเจ้าก็ให้ความเห็นว่าคนที่ภิกษุรูปไหนก็ตามนะจะมาอยู่ในป่านี้แล้วจะงามสง่าได้เนี่ยก็คือคนที่ไปบิณฑบาตกลับมาละนะแล้วก็กินอาหารเรียบร้อยแล้วมาถึงปุ๊บก็เข้าสมาธินะนั่งตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าคู่ขาเข้ามาตั้งใจไว้เลยว่าเอาละเราจะไม่เลิกการถอนการนั่งคู่บัลลังก์นี้นะถ้ายังไม่บรรลุนะยังละอาสวะไม่ได้จะไม่ถอนเลยนะป่านี้จะงามสง่าด้วยลักษณะนี้นะจาก2จุดตรงเนี้ยถ้าแม่จะมามองว่าคนที่เขาตั้งใจในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแรงกล้าเลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่พระเจ้าสนับสนุนให้ทำแน่ละน ะ ซึ่งในที่นี้นะบางที่เขาก็จะมีการฝึกว่าจะไม่ขยับกายใช่ไหมซึ่งตรงนี้เป็นการกระทำที่เราตั้งใจแต่เราต้องทำให้ถูกด้วยนะคือมันไม่ได้เป็นการหาความทุกข์มาทับถมตัวเองนะแต่ถ้าเราทำถูกทำได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นการฝึกเราในลักษณะหนึ่งเหมือนกันนะ เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน คือให้มีความเพียรยิ่งขึ้นไปนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ สาธุเจ้าค่ะค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาสักการะหรือว่าตอบปัญหาของคุณกันนิกาจิรวุฒิในทั้งที่ผ่านมานี้ก็คิดว่าคงจะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการไปปฏิบัติธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิปัสสนาหรือว่าการกรรมฐานอะไรต่างๆเรียบร้อยไปแล้วรวมทั้งเรื่องของเวทนาในทางพุทธศาสนาด้วยว่าหมายถึงอะไร มีประเด็นหนึ่งคุณเตือนใจในคำถามของคุณกันนิกาตรงนี ้ ที่มาจากอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ยังได้พูดถึงความเข้าใจนะในเรื่องเวทนาจริงๆแล้วถ้าใครก็ตามเนี่ยที่เข้าใจเรื่องเวทนาในตาม7ลักษณะนะที่พูดมานี้เนี่ยนะ เจ้าค่ะ คุณไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยก็ได้นะคุณจะไปอยู่วัดก็ได้นะคุณจะไม่ไปอยู่วัดก็ได้นะคุณจะทำที่บ้านทำที่ไหนนะได้หมดเลยนะแล้วก็ไอ้ตรงความเข้าใจ7อย่างตรงเนี้ยเป็นเรื่องของปริยัติ ด้วยแน่นอนเนาะการที่เรารู้ปริยัติอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติให้มันสมควรกับธรรมนั้นไม่ได้เข้าใจเนื้อหาอันนั้นให้ถูกต้องความรู้นี้อาจจะเป็นงูพิษกับเราได้อันนี้ต้องเตือนไว้ว่าถ้าเราคิดว่าเราจะไปเรียนปริยัติมากๆเรียนมากนี้ดีแน่นอนนะเป็นผู้สุดเป็นสิ่งที่ดีน ะ เราจําได้มากดีแน่นอนเรามีอาวุธมากแต่ถ้าเผื่อว่าเราทําไม่ถูกเข้าใจไม่ถูกเข้าใจผิดอันนั้นจะเป็นงูพิษกับเราได้ต้องระวัง เจ้าค่ะ หรือว่าเราเอาความรู้นี้นะมาใช้ทิ่มแทงคนอื่นใช้ล้มล้างและที่อื่นให้สิ้นไปอันนี้ก็ไม่ถูกแน่นอนนะอันนี้จะเป็นงูพิษกับเราได้ ค่ะ ซึ่งธรรมะของพุทธเจ้าออกดีๆแต่เราเอาไปใช้ไม่ดีธรรมะของพุทธเจ้าดีๆเราบางทีเราไปเข้าใจผิดนะมันก็เลยกลายเป็นงูพิษกับเรา เจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้ไม่น่าพระอาจารย์ถึงได้มีวันหนึ่งในรายการธรรมารัปรุณนะเจ้าค่ะจะพูดถึงเรื่องปริยัติที่เป็นงูพิษถูกไหมเจ้าค ่ ะที่ให้เห็นว่าต้องไม่ทำอย่างนี้อย่างนั้นเข้าใจผิดไม่งั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่แทนที่จะเป็นบวกตามที่คำสอนก็กลายเป็นลบไปนะเจ้าค่ะ ซึ่งตรงนี้คนเจ้าของหมายถึงว่าคนผู้ปฏิบัติเนี่ยที่มีความรู้ทางด้านปริยัติเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปเบียดเบียนใครก็ได้ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแต่ว่าเพราะความที่เขาเข้าใจไม่ถูกเขาก็อยู่ของเขาเฉยๆทำให้ตรงนั้นเป็นงูพิษของเขาได้ทำให้การปฏิบัติของเขาบางทีไม่ก้าวหน้าถอยหลังลงด้วยซ้ำบางทีอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ อีกประเด็นหนึ่งตรงนี้นะก่อนที่เราจะจบรายการก็คือว่ า การไปปฏิบัติธรรมอย่างไรก็ต้องดีแน่ถ้าเราปฏิบัติถูกนะเพราะฉะนั้นต้องบอกคุณกนิกากับท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าถ้าเขาบังคับให้ไปปฏิบัติธรรมก็ไปเถอะเราต่างหากต้องยิ่งขวนขวายในการที่จะทำจิตยังไงให้มันเข้าใจถูกต้องไม่ให้ความรู้นี้มันเป็นงูพิษกับเรา เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสำหรับในฐานะที่โยมเป็นอดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าค่ะมายาวนานเนี่ยจะเห็นว่าที่กรมประชาสัมพันธ์เองเนี่ยได้มีโอกาสนะเจ้าค่ะที่จะไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกเนี่ยเป็น2ครั้งแล้วแล้วก็โดยมากข้าราชการที่ได้ไปก็ร่ำร้องนะเจ้าค่ะว่าอยากจะกลับไปอีกเพราะว่าได้ไปวางจิตได้ปฏิบัติถือศีลปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดกันจริงๆปิดวาจาจริงๆเนี่ยก็ รู้สึกว่าน้องๆทุกคนก็พอมาปฏิบัติราชการเนี่ยก็สามารถวางจิตแล้วก็ทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะเจ้าคะ อันนี้โยมอยากจะขอกราบเรียนว่าการที่เราได้มีการเดินทางไปปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนที่ไปปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าโดนบังคับนะเจ้าคะแต่ว่าร่ำร้องที่จะไปกันเพราะว่าเมื่อปฏิบัติมาแล้วเนี่ยทำให้ชีวิตจิตใจเป็นสุขขึ้นอย่างแท้จริงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เต็มบ้าน เจ้าค่ะก็ท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมารัปปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนนี้ก็หมดลงแล้วนะคะคงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้ค่ะเราพูดกันถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมในวันนี้ดิฉันอยากขอเรียนย้ำว่าการปฏิบัติธรรมนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องว่าถือเป็นการปฏิบัติบูชาที่สูงสุดนะคะดังนั้นก็อยากให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านได้มีทัศนคติแล้วก็มีแง่คิดที่ดีที่ถูกต้องในเรื่องของการไปปฏิบัติธรรมกันอย่างแท้จริงตามที่ทางพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาสักขะมานะคะขอนำท่านฟังกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนใหม่ในรายการธรรมารับอรุณค่ะส่วนช่วงของการช่วงของการสักขะนั้นก็เจอกันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะกราบนมัสการขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญบาน สาธุเจ้าค่ะ